każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 28 października, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa zapewne nam odpowie, choć nie powinna, mówi minister Sikorski o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Minister Adam Bodnar pozwał Mateusza Morawieckiego, a chodzi o wypowiedź byłego premiera. Obława w Austrii po zabójstwie burmistrza Kirchbergu. Rosja nie ma prawa odpowiadać na naszą decyzję o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu, mówi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i dodaje, że zapewne ze strony Moskwy dojdzie do jakiejś reakcji. Trzech rosyjskich dyplomatów do 30 listopada ma opuścić teren Polski i będzie to oznaczało zakończenie działalności rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Decyzja została wydana w związku z rosyjskimi próbami organizowania dywersji na terenie Polski. Federacja Rosyjska de facto nie ma prawa do żadnej reakcji na tą moją decyzję, bo chcę Państwa zapewnić, że Polska w Rosji akcji dywersyjnych nie prowadzi. Ale znając tego trudnego partnera, zapewne jakieś kroki będą. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że jeżeli pojawią się informacje o kontynuowaniu przez Rosję wrogich działań na terenie naszego kraju, będą podejmowane kolejne decyzje. Jak na razie takich informacji nie ma. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar pozwał Mateusza Morawieckiego. Chodzi o wypowiedź byłego premiera, w której polityk przypisał ministrowi odpowiedzialność za ugodzenie nożem polskiego żołnierza na polsko-białoruskiej granicy. Uważam, że to nie były słowa adekwatne, to było przekroczenie granic uczciwej debaty publicznej. I uważam, że takie osoby jak były premier Rzeczypospolitej powinni uważać na słowa. Ja jestem bardzo odporny na różnego rodzaju krytykę. Natomiast w tym wypadku tej wypowiedzi wydaje mi się, że pan premier przesadził. Adam Bodnar domaga się od Mateusza Morawieckiego przeprosin oraz wpłaty 10 tysięcy złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z udziałem policji, jednostki specjalnej i śmigłowca w Górnej Austrii trwa obława na domniemanego sprawcę strzelaniny. Wiadomo, że mężczyzna zastrzelił burmistrza Kirchbergu i jeszcze jedną osobę. Z informacji przekazanych przez portal Krone wynika, że mieszkańcy barykadują się w swoich domach, a okolica, w której doszło do zabójstwa, zamieniła się w miasto duchów. Do zabójstwa doszło rano. Ofiarą był burmistrz Franz Hofer. Sprawca zastrzelił co najmniej jeszcze jedną osobę. Policja nie potwierdziła doniesień o trzeciej ofierze, o której się mówiło. Domniemany sprawca, 56-letni Roland Drexler, ucieka i jest uważany za bardzo niebezpiecznego. Policja opublikowała jego zdjęcie. Jak informują austriackie media, tłem tych wydarzeń jest prawdopodobnie długotrwały spór między myśliwymi, którzy wielokrotnie na siebie donosili. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Pod hasłem "Nie daj się wymazać" rozpoczyna się kampania społeczna przeciw uzależnieniom wśród uczniów. Akcja ma zwrócić uwagę nauczycieli, rodziców i młodych na wzrastający odsetek uczniów nadużywających alkoholu i sięgających po narkotyki. Jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, współorganizator kampanii. Decyzja w zasadzie wyszła po tym, co się wydarzyło w czerwcu, maju, czyli Żuromin, kwestia fentanylu. To był taki początek do tego, żebyśmy zastanowili się nad tym, jakie działania będziemy podejmować, co się będzie działo. Żeby była szersza rozmowa, nie na temat tylko substancji psychoaktywnych, tylko szersza na temat uzależnień. A problem uzależnień w szkołach jest i nie można go bagatelizować, mówi mazowiecka kuratorka oświaty Wioletta Krzyżanowska. Zanim zostałam kuratorem oświaty, byłam wiele lat dyrektorem szkoły i ja z racji moich takich poprzednich doświadczeń wiem, że ten temat musimy dotykać. On może jest nieco dla nas trudny, dla nas dorosłych. Inicjatywa powstała we współpracy wojewody mazowieckiego, mazowieckiego kuratorium oświaty i Fundacji Unaweza Martyny Wojciechowskiej. Zmiana czasu to dobry moment na zmianę opon z letnich na zimowe, podpowiadają eksperci. Piotr Sarnecki z Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego mówi, że lepiej to zrobić tydzień za wcześnie niż tydzień za późno i dodaje, że nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę.

To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit spółka z o.o. Producent Suprobion spółka z o.o. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert, a do tego na produkty w promocji do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 15. W tonacji Trójki. Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Szydłowska. Elżbieta Malinowska realizuje naszą audycję wypełnioną do godziny 16 muzyką, którą dzisiaj ułożyłam tak, jakbym układała opowieść filmową. Trochę o filmie też w tym spotkaniu będzie, ale przede wszystkim ważny będzie rok, rok 2015. Bardzo dużo się wydarzyło muzycznie oczywiście w roku 2015. Dowodem tego będzie większość utworów, które pojawią się dzisiaj do godziny 16, bo właśnie z takich płyt one wszystkie pochodzą. Co więcej, mają wspólny mianownik i tym mianownikiem jest piękne miasto Paryż. Ale zanim więcej o tym mianowniku i zanim więcej o tym roku oraz w którym miejscu dokładnie wykonawcy tych utworów się spotkali, to zacznijmy i zaczniemy od utworu, który nosi tytuł I Love You All The Time i znalazł się na ostatniej, jak do tej pory, wydanej właśnie w 2015 roku płycie zespołu, który nazywał się Eagles of the Death Metal. I love you all the time. pamiętam, że kiedy ten zespół był czynny i wydawał kolejne płyty, bo ta wydana w 2015 to była czwarta w dyskografii amerykańskiej grupy Eagles of Death Metal, to często dodawaliśmy, że to ten death metal w nazwie zespołu jest tylko taką zmyłką, bo przecież grupa nie wykonywała akurat tego gatunku muzycznego. Na pewno to była i ta nazwa pasowała supergrupa w tym sensie, że tworzący ją muzycy zdobyli sławę, publiczność, uznanie pracując w innych zespołach. Jesse Hughes i Josh Homme to właśnie ten podstawowy skład, a bardzo długa lista dochodzących muzyków, którzy współpracowali z grupą Eagles of Death Metal. W tym utworze, który zaprezentowałam, słychać też francuskie słowa. To nam się bardzo rymuje z tym Paryżem, chociaż to właśnie w Paryżu został napisany bardzo tragiczny rozdział historii ludzkości z jednej strony, ale też bardzo tragiczny rozdział w historii samego zespołu. Do tego jednak dojdziemy, bo kiedy do Paryża właśnie w 2015 roku jechałam, chyba drugi albo trzeci raz w swoim życiu, to jechałam na festiwal muzyczny. Festiwal, który miał Pitchfork w nazwie, bo teraz już ta odnoga francuska się nie odbywa. Album Eagles of Death Metal, Pitchfork, serwis muzyczny, ocenił wtedy na 7,3 punkta w skali 10-stopniowej. No ale do Paryża Pitchfork zaprosił różnych wykonawców, nie tylko angielskojęzycznych, taka ciekawa mieszanka tego, co właśnie wtedy tętniło najpiękniej w muzyce amerykańskiej, angielskiej, także francuskiej. To były zespoły, które nie były jednorodne stylistycznie, no ale tworzyły coś takiego, pod czym Pitchfork wtedy, w tym 2015 roku, chciał się podpisać. Jesus is beside himself. Jacob's in a state of decimation. The writing on the wall isn't writing at all. Just forces of nature in love with a weather station. Hand in hand to the great away at dawn. The writing on the wall said Jesus saves. The writing on the wall mentions honey playing a game with the waves. You can follow a rose wherever it grows, so you could fall in love with Times Square. In a state of desolation. The writing on the wall wasn't writing at all. Just forces of nature in love with a radio station. You can follow a road to the ocean. Times Square. Fall in love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's magic in the air. The night sky breaks your face like a mystery left uncovered. Talk to me. It's now or never. To make believe I last forever. Come for tea. I'll be your neighbor if you want all this and more. Put your number in my phone. Put your number in my phone. I hope to get some time alone. I wanna get to know you more. Tame this gypsy heart, but fruits from fresh on vine. Your luscious lips entice me to discover. Talk to me, call me a butterfly. Call to me on my lover's aisle. Save me, space over denial. Make the most of this true love. Put your number in my phone. Put your number in my phone. I hope to get some time alone. I wanna get to know you more, baby. Put your number in my phone. If I could get some time alone. Tak jak w tym utworze Ariel Pinka, Magia w powietrzu. Magia była w powietrzu, kiedy w tym 2015 roku do Paryża na festiwal Pitchforka wjechałam. Wiem, że wielokrotnie później opowiadałam na antenie o wrażeniach z tego festiwalu i podkreślałam, że jednym z artystów, dla których w ogóle zdecydowałam się na taką podróż, poza tym, żeby w ogóle zobaczyć Paryż i jak mogą wyglądać miejsca w tkance miasta, w tym przypadku duża hala, niegdyś handlowa i to nawet z takim aspektem rzeźniczym, no trochę okropnie, ale już dawno oczyszczona z tych złych energii, zamieniona właśnie na przestrzeń dedykowaną sztuce, gdzie pod dachem organizowany był festiwal na przełomie października i listopada przez kilka lat i organizowany był tak świetnie, wtedy pierwszy raz to widziałam, że na obu końcach sali, wielkiej hali umieszczone były sceny i kiedy jedna scena kończyła grać, to druga zaczynała, więc publiczność właściwie, no poza tym takim ruchem naturalnym, który był powodowany rozmowami, wychodzeniem, spożywaniem napojów, po prostu mogła cały czas, pozostając w zamkniętej przestrzeni, pod dachem właśnie, oglądać różne koncerty, zmieniając tylko stronę. I ta płyta Pom Pom, z której posłuchaliśmy utworu Ariel Pinka, była dla mnie jednym z powodów wybrania się właśnie do Paryża. Taka charakterystyczna płyta z ciekawie różową okładką i napisem, który trudno odczytać. Jak człowiek już wie, że to Pom Pom, to się daje, ale jeżeli nie wie, to szuka tam różnych cyfr i innych skojarzeń, ale bardzo fajny album, który cały czas się broni, mimo że od jego wydania akurat minęło już prawie 10 lat. No ale jest ten rok 2015. Destroyer, to nagranie Times Square, pochodziło właśnie z albumu świeżo wydanego przed festiwalem, podobnie jak z tym utworem zespołu Deer Hunter. I was born out. Fading Frontier, tak nazywa się płyta, z której to nagranie Deer Huntera pochodzi, Snakeskin. To był zresztą jeden z pierwszych singli towarzyszących wydaniu tego albumu. I szczerze powiem, jako taka wielka, no może wielka, ale na pewno oddana słuchaczka grupy, myślałam, że po płycie Monomania z roku 2013 już nie zakochałam się tak bardzo w żadnej płycie zespołu, a okazuje się, że Fading Frontier było takim albumem, który jeszcze podbijał to uczucie. Płyta, której chociaż raz warto posłuchać w słuchawkach, żeby docenić różnego rodzaju zabiegi stylistyczne, które rozgrywają się w przestrzeni produkcji dźwięku. Na głośnikach tego tak dobrze nie słychać. Co ciekawe, dokładnie tego samego dnia, 2015 roku w październiku, ukazał się 6. album grupy Beach House. Beach House, nagranie, które można znaleźć na płycie Thank You Lucky Stars. Rok 2015 w dyskografii zespołu Beach House i w związku z tym w życiu fanów tej grupy to był rok oszałamiający, ponieważ zespół wydał dwa albumy. Najpierw Depression Cherry, a później całkowicie niespodziewanie, ponad dwa miesiące później, po wydaniu płyty numer 5, ogłosili na Twitterze, bo wtedy jeszcze to był Twitter, że za kilka dni wydają kolejny album i to nie album zawierający jakieś odrzuty z sesji do płyty Depression Cherry, tylko po prostu regularną płytę i rzeczywiście do Paryża w 2015 roku przyjechali z materiałem z tych dwóch płyt oraz oczywiście z utworami z poprzednich albumów, które tak bardzo działają na tych kochających dream popowe dźwięki, nie tylko od Beach House, no ale nadal jesteśmy w tej paryskiej magii, paryskiego festiwalu i zespołów, które nam grają ze swoich nowych płyt, które tak właśnie brzmią utwory. Battles w roku 2015 także postanowili wydać album i było to chwilę przed festiwalem. Nie mogę, jakie to są świetne nagrania. Ciekawa jestem, ile osób, słysząc wstęp do utworu Nonviolence zespołu Battles, pomyślało sobie, że rozgrzewa się grupa Falls, ale na linii czasu, historii muzyki rozrywkowej, czy też alternatywnej, no ale jednak rozrywkowej, Battles wyprzedzają. Wcześniej się pojawili i eksperymentowali podobnie, chociaż z wielkim, większym takim zainteresowaniem ekscentrycznymi ścieżkami muzycznymi niż Falls. John Stanier to był wtedy perkusista grupy Battles. Obejrzeć go na żywo raz w życiu to naprawdę wygrać wiele. Człowiek, który chyba byłby w stanie konkurować z najbardziej dokładnymi maszynami i to, jak wygrywał i to, jak grał też, bo miał bardzo szczególnie poustawioną swoją sprzęt swój do grania na bębnach. Bardzo wysoki, bardzo silny człowiek. To było naprawdę niezwykłe. Cały czas 2015 rok i z nowych płyt. I wszystko to sumujące się podczas występów w takiej wielkiej, pięknej hali w Paryżu na festiwalu Pitchfork. Trochę eksperymentu z perkusją już niegraną przez żywego człowieka. Ratatat. Was wird da raus, wenn der Buhn mal tot geht? Wo landen diese Sachen? Wo landen diese Instrumente? Was wird daraus? Thank you. Nowojorski duet Ratatat, nagranie zatytułowane Drax. W roku 2015 Nowojorczycy wydali płytę Magnifique. Taki pomysł prosty na to, ile potrzeba, aby muzykę tworzyć. Syntezator, gitara elektryczna. No i dużo, dużo czasu w studiu produkcyjnym. I to był też rok, ten 2015, w którym Thom Yorke wykonywał na żywo swój drugi solowy album. To były też takie czasy, że cokolwiek robił Thom Yorke, to wszyscy, absolutnie wszyscy chcieli natychmiast to sprawdzić po to, aby zakochać się lub też ostentacyjnie skrytykować. Ja bezwzględnie całe życie należę do tej części interesujących się muzyką Thoma Yorke'a ludzi, którzy go po prostu wielbią. Just Tom York i nagranie Brain in a Bottle z drugiej płyty solowej Toma Yorka. Pamiętam, że po powrocie z festiwalu Pitchfork w Paryżu unosiłam się także w opowieściach i relacjach z tego festiwalu nad ziemią. Słuchaliśmy wspólnie muzyki i na pewno z wielką emfazą opowiadałam też o samym mieście, o tym, że ludzie siedzą na ulicach, w ogródkach, w restauracjach, że no, nie było takiego ciśnienia na tym festiwalu, sprawdzania jakiegoś szczególnego, jak to często bywa na festiwalach, no, że w ogóle samo miasto, jego wielokulturowość. I myślę, że tak dobrze pamiętam ten festiwal i wszystkie te występy przez to, co zostało dopisane już przez tę historię, na którą nie mamy wpływu, bo festiwal Pitchforka odbywał się w dwóch ostatnich dniach października i 1 listopada. Jeszcze 1 listopada, pamiętam, byłam pierwszy raz w życiu na cmentarzu Père Lachaise, a później 13 listopada już na czołówkach wszystkich serwisów na świecie był Paryż ponownie, w kontekście muzyki także, ponieważ wspomniany już na początku naszego spotkania zespół Eagles of Death Metal grał 13 listopada właśnie wyprzedany co do ostatniego miejsca koncert w Teatrze Bataclan na 1500 osób. No, tam były wręcz jakieś zamieszki z tym, żeby się do tego klubu dostać, ale niestety do tego klubu poza tymi, którzy kochają muzykę, dostali się także zamachowcy, terroryści i to było wszystko w ramach w ogóle serii ataków terrorystycznych w Paryżu tego dnia. W kilku miejscach te ataki zostały przeprowadzone, no ale w samym teatrze podczas koncertu Eagles of Death Metal zginęło 90 osób i to jest taka czarna karta nie tylko historii ludzkości, historii takiego życia, o którym myślimy, że wiemy wszystko i panujemy nad wszystkim, ale także historii muzyki, bo tak jak już powiedziałam, od roku 2015 zespół nie wydaje albumów i nie tylko oczywiście dla zespołu, dla wielu uczestników tamtych zdarzeń, ale też dla tych, którzy mogli tam być, chcieliby tam być, chodzą na koncerty i chcą mieć poczucie, że mają prawo do radowania się w przestrzeni sztuki. To było bardzo mocne i myślę, że do tej pory jest bardzo mocne i ważne przeżycie. I tak mi się to wszystko ułożyło w głowie, ta cała opowieść, dlatego że jeszcze dzisiaj rano obudziłam się w Paryżu i cały ten paryski wyjazd z roku 2024 właściwie sam z siebie układał się wokół takich punktów od Saint-Denis, gdzie także była seria zamachów przy stadionie, przez inne miejsca Paryża na mapie, które właśnie zyskały taką straszliwą część historii i gdzieś tam przebijała się ta jasna, ta, która się wiąże ze wspominaniem muzyki, bycia razem, czegoś, co jest zdecydowanie po tej dobrej stronie, ale o tej złej nie pozwala zapomnieć. Więc oto taki właśnie film dzisiaj mi się ułożył ze wspomnień z Paryża, z muzyki, z festiwalu, a dla tych, którzy chcieliby obejrzeć na przykład dokument, powstał taki wspaniały, można go obejrzeć na platformach streamingowych, dedykowany, a przepraszam, wycofuję to słowo, poświęcony wydarzeniom w Paryżu z właśnie takim dużym akcentem na rozmowy z zespołem, z uczestnikami koncertu w Teatrze Bataclan. No i z ludźmi, dla których to było zdarzenie formujące. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie w Tonacji Trójki. Agnieszka Szydłowska, Eagles of Death Metal na zakończenie raz jeszcze. Elżbieta Malinowska zrealizowała audycję. Do usłyszenia. And where to go. I'm